Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Müddessir suresiyle başlayacak. Kitabımızın 74. sırada yer alan Müddessir suresi. Evet. Alak suresinden, yani ilk inen ayetlerden sonra indiği söylenen bir sure. Müfessirler tarafından ikinci sırada yer aldığı söylenen bir sure. Bu surede Rabbimiz bize bazı mesajlar veriyor. Kapanıp kalma, örtünüp kalma, kabuğuna çekilip kalma, bazı faaliyetlerde bulun demek suretiyle bize mesajlarını yüklüyor. Bize ne yapacağımızı tarif ediyor. O gün peygambere, bugün de bizlere Rabbimiz ne yapacağımızı, paraya, mala, mülke, servete, makama, koltuğa, değişik şeylere bürünmeyip, onların içerisine bürünüp de bu vazifeyi ihmal edenlerden olmayın demiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adına başlıyoruz biz de bu suremize. Ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne, dinlenmeye, yalnızlığa bürünmüş olan peygamber. Evet. Kendisine gelen ilk ayetler. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekram, ellezi alleme bil kalem, allemel insane ma'lem ya'lem. Mağarada kendisine Cibril bu ayetleri getirince şaşkına dönmüş. Ne yapacağını bilememiş. Hemen eve gelmiş, üzerimi örtün, üzerimi örtün. Evet, sıkıntıdan, heyecandan ne yapacağını şaşıran peygamber, eve gelip üzerinin örtülmesini ve istirahat etmeyi istemiş. Neticede Varaka'ya gitmişler Hatice validemizle birlikte. Meseleyi ona anlatmışlar. O da demiş ki sen peygamber olacaksın. Sen son peygamber olacaksın. Senin zamanına ben ulaşırsam seni bu memleketten çıkaracaklarına sana yardımcı olurum demiş. Peygamberimiz de beni bu memleketten çıkaracaklar mı demiş. Evet, çıkaracaklar. Çünkü her peygamberi kendi memleketinden hicrete zorladılar. Kendi memleketinde rahat ve huzurlu biçimde vazife yaptırmadılar, tebliğ yaptırmadılar demiş. Ama ömrü kafi gelmemiş, bulunamamış o günlerde Varaka. İşte böyle bir olay. Peygamberimiz aman beni örtün, heyecanlı bir şekilde, sıkıntılı bir şekilde bu gelen ayeti kerimeleri, bu gelen vahiyi hazmedemeyip örtünmeyi istiyor. Rabbimiz de hemen bu ayeti kerimeleri gönderiyor. Ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne, battaniyesine ve dinlenmeye, yalnızlığa bürünmüş olan peygamber. Örtünmekle olmaz bu iş. Kendini uzlete çekmekle, insanlardan uzak kalmakla olmaz bu iş. Bu iş başlamıştır. Evet, sen bu işe devam edeceksin. Kum, dolayısıyla kalk. Fe enzir ve insanları uyar. Yatmakla bu iş olmaz. Kalkacaksın ve uyaracaksın. Kimi? Herkesi. Tek tek, cemaat olarak, topluca, gizli ve açık herkesi uyaracaksın. Kalk ve insanları uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbinin büyüklüğünü duyur ve bildir. Evet, büyüklük sadece ve sadece ona aittir. Allah'tan başka büyük yoktur. En büyük odur. Allahu Ekber. Günde yüzlerce sefer diyor Müslüman bunu namazında. Ezan okunuyor. Allahu Ekber. Ondan büyük yoktur ve olamaz. Spor kulüpleri büyük müdür? En büyük Fenerbahçe, en büyük Galatasaray olmaz. En büyük Allah'tır. Ama insanların kafasından ve rabbeke fekebbir ayeti kerimesindeki emir buyurulan Rabbinin büyüklüğünü duyur ve bildir. Çünkü büyüklük sadece ona aittir. Bu uzaklaşmış. İnsanlar Allah'ın büyüklüğünü unutmuşlar. Kimileri spor faaliyetleriyle özenip bezenmek suretiyle falan büyüktür filan büyüktür. Kimileri parayla iştigal etmeleri hasebiyle mark büyüktür, dolar büyüktür, altın büyüktür. Kimileri gayrimenkulle, emlakçılıkla uğraşmak suretiyle, arsa ve araziyle uğraşmak suretiyle en büyük yatırım arsa ve araziye yapılandır diyerek arsa ve araziyi büyütmeye çalışmış. ve rabbeke fekebbir. Evet, Rabbinin büyüklüğünü duyur insanlara, bildir. Çünkü büyüklük sadece ve sadece ona mahsustur. Ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni, eteğini, bedenini, kişiliğini, kalbini her türlü kirden ve ahlaki noksanlıktan da temiz tut. Tertemiz ol. Sen herkesin içerisinde davet ve tebliğ yürütecek kimsesin. İnsanlara uyaracak kimsesin. Dolayısıyla bu uyarma işinde senin tertemiz olduğunu bilsinler. Bu yaşa kadar zaten bildiler. Muhammedül Emin ismini verdiler sana. Temiz insandır o. Bu işleri bilir o demek suretiyle seni tertemiz insan olarak kabul ettiler. Yine sen temizlik işine devam et. Elbiseni temiz tut. Eteğini temiz tut. Namusunu, iffetini temiz tut. Bedenini temiz tut. Kişiliğini, kalbini her türlü kirden ve ahlaki noksanlıktan da temiz tut. Ve rucze fehcur. Her türlü pislik ve kötülükten de kaçın ve uzak dur. O kötülük olarak biliniyorsa toplumda ondan uzak dur. Toplumun kötü olarak bildiği her şeyden de uzak dur ve sen tertemiz biri ol. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ. İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma. Evet. Ben iyilik yaparım ama şu kadar para alırım deme. Ben iyilik yaparım ama ileride şu menfaatim olursa deme. İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma veya yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Hani ben bir zamanlar sana elbise ve ayakkabı almıştım ya, nasıl oldu o, iyi giydin mi deme. Aldınsa bitsin orada o iş. Birilerine yardım ettinse, ben bir zamanlar sana kömür almıştım, nasıl, iyi yaktın mı, kömür iyi çıktı mı deme. Evet, minnet duygusu altında bırakma kimseyi. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Ve Rabbike fasbir. Evet, Rabbinin rızasını kazanmak için din adına yapılan her türlü işte, evet, din adına yapılan her türlü işte Rabbine dayan ve sabret. Rabbin adına sabret. Niçin sabrediyorsun buna? Patron öyle istediği için deme. Niçin sabrediyorsun buna? İşte hanım böyle dediği için deme. Allah'ın rızasını kazanmak için sabret. Hadiselere ve olaylara, başına giden her türlü sıkıntılara Rabbinin rızasını kazanmak için sabırlı ve dirençli olmaya çalış. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Evet. Ve insanlara uyarmaya devam et ki yeniden diriliş için sura üfürüldüğü zaman, mutlaka öyle bir zaman gelecek. Mutlaka öyle bir gün gelecek. Mutlaka sen son peygambersin. Sana gönderilen kitap da son kitaptır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Benimle kıyametin arası iki parmağını birbirine sürterek şu kadardır diyor. Yani ben son peygamberim, bu kitap da son kitap, kıyamette çok yakındır demek istiyor. Öyleyse فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Yeniden diriliş vakti ve sura üfürüldüğü zamanı hatırla. Mutlaka sura üfürülecek. Binlerce senedir topraktaki insanlar kabirlerinden çıkıp mahşer yerine koşacaklar. Hesapları görülecek orada. Evet. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. İşte o gün çok zorlu ve sıkıntılı bir gündür. O mahşer günü çok zorlu bir gün. Çok sıkıntılı bir gün. Alel kafirine gayru yesir. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere ise hiç de kolay değildir. O gün sıkıntılı gün. Güneş bir mil mesafeye kadar inecek. İnsanlar çırılçıplak kan ter içerisinde kalacaklar. Kiminin teri omuzlarında, kiminin teri belinde, kiminin teri topuklarında. Böyle sıkıntılı bir an. Ama kafirlere daha berbat. Kafirlere ise hiç de kolay olmayan sıkıntılı bir gündür o gün. İşte öyle bir gün gelmezden önce sen tebliğine, davetine devam et. Ey bu peygamberin yolunda gidenler, sizler de davet ve tebliğe devam edin, bir gün kıyamet kopabilir. Bu görevinizi yerince ve gerektiği biçimde yapınız. Peki, buna rağmen bizim yaptığımız davet ve tebliğ faaliyetini durdurmaya çalışanlar, bunun için her türlü zorbalığa başvuranlar var. Ne yapacağız onları? Müslümanca yaşamak istiyorsun, engeller çok. Her taraftan bir engel çıkıyor. En büyük Evet, düşmanımız bu Müslümanlardır diyor. Bu Müslümanlar karşımızdaki en büyük düşmanımızdır diyor. Ne yapacağız bu durumda? Zerni ve men halaktu vahida. Bana bırak, tek başına yarattığım o kişiyle uğraşmayı. Ne kadar büyük kişi olursa olsun, makamı, mevkii ne kadar büyük olursa olsun, Müslümanlığı en büyük suç olarak, en büyük düşman olarak görenler, ne kadar büyük makam ve mevkiye sahip olurlarsa olsunlar, bırak onları sen bana. Onu ben tek başına yarattım. Evet, yaratıldığında ve doğduğunda kendi başınaydı. Şimdi etrafında pek çok güçler görüyor. Ağzından çıkan kanun olacak neredeyse. Bu yüzden Müslümanlara ve İslam'a karşı çıkıyor ve onların aleyhinde sözler söylüyor. Terörist diyor Müslümanlara. Müslüman terörist olamaz. Müslüman anarşist olamaz. Müslüman diğer insanların da hidayete gelmesini istediği için, onlara rahmetle, onlara acımayla baktığı için Müslüman ancak ve ancak şefkatli ve merhametli olur. Terörist ve anarşist olamaz Müslüman. Evet, o kişiyi bana bıraksam, o ne yaparsa yapsın elindeki gücüne, kuvvetine, saltanatına güvenerek, onu sen bana bırak, ben onun işini bitireceğim. Evet. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Kendisine geniş imkanlar verdiğim o kimseyi, makam verdim, koltuk verdim, imkan verdim, çevresindekilere bir emir verirse her şeyi yapacaklar böyle bir durumda. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Mal çok, imkan çok, örtülü ödenek çok. Evet, Müslümanların işi bitirilmeli. Böyle diyor. En büyüğü de böyle diyor, en küçüğü de böyle diyor. Hangisine varsan hepsi aynı şekilde söylüyor. Müslümanların işi bitirilmeli. Afganistan'ı temizledik, Irak'ı temizliyoruz, diğer ülkelere de el atacağız diyor. Büyük kafir, büyük şeytan. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Kendisine geniş imkanlar verildiği için bir şey zannediyor füzeyi ve uçağı. O silahların hepsini kullanılmaz hale getirecek olan Allah'tır. Kafandaki dengeyi bozacak olan, seni dengesiz duruma getirecek olan da yine Allah'tır. Bunları iyi bil. Tarih buna şahittir. Ama sen şimdilik onları bana bırak. Senin askeri gücün yok. Silahsal bir şekilde gücün ve kuvvetinde yoktur diyor. Mekke döneminde indiği için bu ayetler. O gün peygamberimizin ve etrafındaki bir avuç Müslümanın hiçbir gücü yok. Ne Ebu Cehil'e karşı çıkacak, ne Ebu Leheb'e karşı çıkacak, ne As bin Vail ve Velid bin Muğire'ye karşı çıkacak güçleri yoktu. Dolayısıyla siz tebliğe devam edin. Fakat kendi başına yarattığım, kendisine mal, mülk, servet, imkan verdiğim bu kimseleri bana bırakın. Onların işini ben bitireceğim. وَبَن۪ينَ شُهُودًا. Her zaman yanında toplantılarda hazır bulunan, kendisine personel fazlalığı verdiğim kimseleri. Askeri gücüne mi güveniyor? Parasal gücüne mi güveniyor? Nesine güveniyorsa herkes Müslümanların aleyhinde beyanatta bulunuyor. Evet, onları bana bırak diyor. وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا. Her şeyi kendisi için genişçe yaydığım, yani başkalarına verilenlerden çok daha fazla güç, yetenek, imkan verdiğim insanı. Evet, şu anda elinde her şey. Tüm dünya elinde, öyle görüyor kendisini. Her tarafı işgal edebilirim, her tarafı şöyle böyle yaparım. Ama onun ürettiği ürünleri memleketinde yasaklayan kimseler de çıkıyor. Ona kafa tutan, yaptığı işlerin hoş olmadığını söyleyenler de çıkıyor şimdi. Ne yapacak bu kafirler? Yaptığı beyanatın, yaptığı işlerin hoş olmadığını söyleyen 3, 5, 8, 10 kişi çıkıyor dünya üzerinde. Sayısı da her geçen gün çoğalmakta bunların. Dolayısıyla elindeki mala, güce, kuvvete ve yetenek, imkana güvenip de Müslümanlara karşı çıkan, Müslümanları ezmeye çalışanları sen bana bırak. Sümme yatme'u en ezida. Buna rağmen o hala fazlalaştırmamı ve daha fazla vermemi de umuyor. Kafir devamlı elindeki imkanın çoğalmasını, fazlalaşmasını istiyor. Amerika da aynı, İngiltere de aynı. Hepsi Müslümanları daha iyi ezebilmek için nasıl savunma sanayimizi onlara yöneltiriz ve bütün gelirlerimizi o tarafa aktarırız diye ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar ve Allah'tan bol bol imkan vermesini de istiyorlar. Kella, hayır. Mesele öyle değil. Öyle ümit etmesinler onlar. İnnehu kâne li âyâtine anîdâ. Onlar ayetlerimize karşı inada giriştiler. Müslümanlık mı? Biz karşıyız dediler. Müslüman olan bir toplum mu? Biz onları tarih sayfalarından sileceğiz, haritadan onları kazıyacağız diyorlar. Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın yeryüzündeki kendisine inanan Müslümanlara karşı öyle bir inatlı tavır alıyorlar ki, öyle bir inadın içerisine giriyorlar ki, evet, Allah da diyor ki, hayır, yapmasınlar öyle. İnatlı davranışları hoş değil, yapmasınlar bunu. Se'urhikuhu sa'uda. Böylece onu güç yetirilemeyen zor bir azaba mecbur edip yokuşa süreceğim. Evet, yokuşa sürüyor Allah. Bitkisel hayatta yaşatıyor Allah. Ruhi yönden bunalıma girdiriyor Allah. Stresten, bunalımdan, buhrandan, sıkıntıdan başını kaldıramıyor bu kafirler. Evet, psikiyatri uzmanlarından en yetkilileri, kendi güvendikleri 3-5'i devamlı etraflarında dolaşıyor. Acaba nasıl tedavi edelim, ne yapalım, ne edelim diye. Ama bu kafirler de boş durmuyor. 14 asır önceki Mekke müşriklerindeki kafirler de aynıydı, bugünküler de aynı. İnnehu fekkara ve kadder. Bakınız, mesajlarımızı inkar edenlere o mesajlar ulaştırıldığında onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti ve karar aldı. Evet. O günkü kafirler de karar alıyor. Müslümanlar aleyhine, peygamber aleyhine kafirler karar alıyorlar. Bugün de Amerika'sı, bugün de Birleşmiş Milletleri aynı kararı alıyor. Evet, düşündü, taşındı, ölçtü ve biçti. Aldığı kararlarla Orta Doğu'ya, evet, yeni bir düzen verme zamanı geldi diyor kafir. Sen kimsin de Orta Doğu'ya düzen vereceksin? Sana o yetkiyi kim verdi? Niçin böyle söylüyorsun? Ama kafir bu. İnnehu fekkara ve kadder. Evet, düşündü, ölçtü, bitti ve karar aldı. Kendi kendine kararlar alıyor. Fekutile keyfe kadder. Allah'ın rahmetinden uzak olup geberesice nasıl da ölçtü, biçti ve bu karara vardı. 14 asır önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde bu kafirler, hangi isimde olursa olsun, aynı karara varıyorlardı. Bugün de yeryüzünde, evet, kendisini bir şey var zannederek, kendisine güç ve kuvvet var zanneden Amerika ve Birleşmiş Milletler de aynı şekilde ölçüp biçip aynı karara varıyorlar. Sümme kutile keyfe kadder. Evet, o geberesice kendisini perişan eder böyle hesaplarıyla. Hesap yapıyor kendi aleyhine. Askerinin hakkından gelemiyor, hepsi stres, hepsi bunalım, hepsi sıkıntı içerisinde. Komutanların hakkından gelemiyor, ne yapacağının hakkından gelemiyor. Millet kendisini sorguya çekiyor. Gazete köşelerinde veya insanlar meydanlarda bar bar bağırıyor. Memleket yetmedi mi bize de? Gidip Orta Doğu'yu karıştırıyorsun diye beyanat veriyor toplumu. Şaşırdı kaldı, ne yapacağını bilemedi. Sümme kutile keyfe kadder. Dolayısıyla o geberesice, o kahrolasice kimse kendisini perişan ediyor böyle yapmakla, böyle hesaplar içerisine girmekle. Sümme nazar, evet. Sonra da yeni dayanaklar bulmak için çevresine bakıyor. Acaba hangi ülkenin başındaki insanları aldatırım da onlar bana yardımcı olurlar diye. Acaba kimler benim bu plan ve programıma yardımcı olurlar diye bakınıyor çevresine, sağına ve soluna. Sümme abese ve beser. Evet. Sonra bir iş yapamamanın üzüntüsü ve öfkesinden kaşlarını çatıp suratını asıyor. Evet. Filanı ümit etmiştik, o da res çekti. O da bu işi yapamayacağını ortaya koydu. Ben güçlüydüm ama herhalde gücüm yokmuş diye öfkesinden kaşlarını çatıyor, suratını da asıyor. Sümme edbera ve stekbar. Sonra Kur'an'a, peygambere ardını döndü ve kendini büyük gördü. Kur'an'da neymiş, peygamber de kimmiş demek suretiyle, dolayısıyla onlara ardını döndü, kabul etmiyorum, geçmişlerin masallarıdır bu demek suretiyle, evet, hiçbirini kabul etmedi. İslam adına, Müslümanlık adına ne varsa, Kur'an adına, Allah adına, Peygamber adına ne varsa hepsine sırtını döndü, çevirdi, kibirlendi ve büyüklendi. Fekale ve dedi ki in haza illa sihrun yu'ser. Bu Muhammed'in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarla gelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir. 14 asır önce Peygamber aleyhisselam dönemindeki kafir de, elebaşı da aynısını söylüyordu. Bugünküler de aynısını söylüyor. Hayır, Kur'an anayasa olamaz. Kur'an'la insanlar hayatlarını tanzim edemezler. Kur'an'dan 300-500 kadar ayet çıkarılmalı ki hayata bu Kur'an geçirilebilsin. Değilse olmaz diyor kafir. O günkü kafir de aynısını diyor, bugünkü de aynısını söylüyor. Evet, bu insanları tesir altında bırakan sihirbaz sözünden başka bir şey değildir diyor. Arkasından in haza illa kavlul beşer. Evet. Bu Allah sözü değildir, insan sözüdür diyor. 14 asır önceki kafir de aynısını söylüyordu. Velid bin Muire, As bin Vail de aynısını söylüyordu. Diğerleri de aynısını söylüyor. Bugünküler de aynısını söylüyorlar. Evet. Bu insan sözü, Allah sözü olamaz. Biz buna inanmayız, biz bunu inkar ediyoruz demek suretiyle kendi görüş ve kanaatlerini ortaya koyarak beyanatta bulundular. Ama onlar ne derse desin, Allah'ın da bir hesabı var. Seuslihi sakar. Evet, bu nedenle onu öteki dünyada cehennem ateşine sokacağım diyor Allah. Evet, sen dünyada Müslümanlara zulmet. Sen dünyada Müslümanlara topunla, tüfeğinle, askerinle, her türlü imkanınla zarar ver. Öbür tarafta da seuslihi sakar. Burada stres ve bunalımla, burada sıkıntıyla, burada ruh yapıyım bozulmasıyla sana azap edeceğim. Öbür tarafta da seuslihi sakar. Evet, seni cehennem ateşine sokacağım. Mutlaka oraya gireceksin. Ve ma edrake ma sakar. Nedir o cehennem ateşi? Hiç düşündün mü? Ey büyük şeytan, ey kafir, ey zalim, ey Velid bin Muireler, ey Amerika, ey Birleşmiş Milletler, ey Fransa ve İngiltere. Düşündünüz mü nedir o sakar? Nedir o cehennem? Düşündünüz mü hiç? La tubqi ve la tezer. İçerisine atılan kimse de ne hayat bırakır ne de ölüme terk eder. Ne ölü ne diridir. La yemutu fiha ve la yahya. Nasıl olacak ya orada hayat? Rabbimiz buyuruyor ki kullema nadicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha liyezukul azab. Ben o cehenneme düşenleri, o ateşe düşenleri yakacağım, kavuracağım. Derileri yandıkça yeniden deriler halkedeceğim. Organları yandıkça yeniden organlar yaratacağım. Gaye ve maksadım liyezukul azab, azabı onlara tattırmaktır. Bitti. La tubqi ve la tezer. O ateş, o cehennem içerisine atılan o kafirlerde ne hayat bırakır ne de ölüme terk eder. Ne ölüdür ne de dürü hükmündedir o kimse. Levvahatun lil beşer. İnsana gerçek hakikati gösterir o cehennem. Veya derileri tamamıyla yakıp kavurur o. Öyle bir ateş ki altı yönden insana tesir eder. Sağdan, soldan, alttan, üstten, önden, arkadan. Evet. Ve derileri bu şekilde yakıyor, kavuruyor. Aleyha tis'ate aşar. O cehennem üzerinde 19 adet grup veya sınıf görevli melek vardır. Evet. 19 vardır o cehennem ateşinde görevliler. 19 bölük mü? 19 alay mı? 19 tabur mu? 19 ordu mu? 19 kol ordu mu bilmiyoruz ama 19 diyor Rabbimiz. 14 asır önceki kafirler bu ayetleri dinleyince tamam diyor, 18'in hakkından ben gelirim. Birinde siz bitirirsiniz ve bu iş biter, cehenneme düşmeyiz diyorlardı. Bugünkü kafirlerden de, bu ayeti dinleyenlerden de böyle diyenler olabilir. Evet. Aleyha tis'ate aşar. O cehennem üzerinde görevli olan 19 adet vardır, 19 grup vardır, 19 sınıf vardır, 19 görevli vardır. Ordu mu, kolordu mu, tabur mu, alay mı bilmiyoruz. Binlerce, milyonlarca insanı yakacak olan o koskoca cehennemin 19 tane ordusu, kolordusu, alayı, taburu, bugünkü bildiğimiz grup olarak ne varsa Orada da öyle bir şeyler varmış. Evet, Rabbimiz 31. ayet-i kerimede bu konuya biraz açıklık getiriyor. Buyuruyor ki: "Vema cealna ashaben nari illa melaiketen ve ma cealna iddetuhum illa fitneten lillezine keferu liyestayqinellezine utul kitabe ve yezdadellezine amenu imanen ve la yertabellezine utul kitab." Evet. Rabbimiz bu uzunca ayeti kerimede, 31. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ve biz cehennem işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirdik. Biz o görevli meleklerin sayısını Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler için bir sınama aracı yaptık. 19, 18'inin hakkından ben gelirim diyordu kafir. 14 asır önce bu ayeti indiği dönemde. Evet, ben pehlivanım, ben güçlüyüm. Ben 18'inin hakkından gelirim, siz de birinin işini bitirirsiniz diyordu. Bugün de diyenler olabilir. Allah bu 19 kelimesini bir sınama aracı yaptı ki daha önce bize de kitap verildi diyenler sağlam bilgi edinsinler. İman etmiş olanların da imanı daha da güçlensin. Evet. وَلِيَّقُولَ الَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ وَالْكَافِرُونَ مَا زَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَسَلًا. Ve hem kendilerine kitap verilenler hem de iman edenler bu meleklerin sayısı hakkında şüpheye düşmesinler. Kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunanlarla Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler de Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi desinler. Nedir bu 19? Niye 19 değil, 20 değil, 21 değil, 22 değil de 19? Evet, onlar da böyle diyorlar. Sana ne canım, Allah öyle dediyse bitti. Kol ordu mu, ordu mu, tabur mu, alay mı, bölük mü, neyse. Yani Allah'ın kendisine göre 19'lu bir sistemle o cehennemin idaresi yapılacakmış. Allah öyle diyor. Aleyha tis'ati aşar. O cehennemde görevli 19 grup vardır, 19 ekip vardır. 19'lu çalışma bölüğü vardır, alayı vardır, taburu vardır, ordusu vardır, kol ordusu vardır. Allah'a göre bu kolaydır. Neyse o 19, Allah biliyor onu. Ama insanlar nedir bu 19 canım? 19'u bir kişi hakkından gelir demek suretiyle karşı çıkıyorlardı. Allah da böylece bu okuduğumuz 31. ayette bu 30. ayeti aşmak suretiyle burada niye böyle söylediğini bize anlatıyor. Kafirler ve kalbinde hastalık olan münafıklar maza eradallahu bihaza mesela. Allah bundan neyi kastetti demek suretiyle bu konuda değişik yorumlar yapıyorlar ve inanmamakta diretiyorlar. Kimileri bu 19 yüzünden dinden çıktı, İslam'dan çıktı. 20 yıl önce Raşit Halife adı altında Amerika'da biri ve ona Türkiye'de bağlanan insanlardan bir kısmı Kur'an'ı 19 ve 19'un katları ile çarptılar, böldüler bilgisayar ortamında. Bazı ayetler tutmayınca bu ayetleri Kur'an'dan değildir demek suretiyle inkar ederek dinden çıktılar. Evet. 19 yüzünden kimileri dinden çıktı. Kezalike yudillullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Böylece Allah yoldan çıkmak isteyeni saptırıyor. Adam kafayı 19'a takmış, kitap çıkarmış bu konuda. Kur'an'ın her tarafı 19 ve 19'un katları ile bezenmiştir. Matematiksel olarak 19 ve 19'un katları ile Kur'an ayarlanmıştır. Ama filan surede bu 19 tutmadığı için, orası ayarsız geldiği için inkar ediyor. O sure yoktur diyor. Allah böylece yoldan çıkmak isteyeni saptırmış oluyor. Ve yehdi men yeşâ. Doğruya ulaşmak isteyeni de doğru yola eriştiriyor. Allah öyle dediyse tamam. Bu 19 nedir? Ordu mudur? Kol ordu mudur? Milyarlık gruplar mıdır? Meleklerden değişik toplumların adı mıdır bilmiyoruz. Allah öyle dediyse cehennemi 19'lu bir grupla, cehennemi 19'lu bir bölükle, cehennemi 19'lu evet bir sınıfla, meleklerle ayarlayacaksa oranın işini Allah bilir demek suretiyle hidayete ermek isteyeni de Allah hidayete ve doğru yoluna eriştiriyor. Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa hu. Rabbinin ordularının evet sayısını kendisinden başka kimse bilemez. Rabbimizin kaç ordusu var? Evet. Kara ordusu, hava ordusu, deniz ordusu. İnsanların orduları şimdi böyle. Kara ordusu, deniz ordusu ve hava ordusu. Ama Allah'ın ordularının sayısını kimse bilmez. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Melek Allah'ın ordularından bir ordudur. Tabii afetler Allah'ın ordularından bir ordudur. Kuşlar Allah'ın ordularından bir ordudur. Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe kuşlar ordusuyla yok edildi. Yerden fışkıran sular, gökten yağan yağmurlar Allah'ın ordularından bir ordudur. Nuh toplumu bu orduyla helak edildi. Evet, her şey Allah'ın ordusu. Allah'ın ordusunun sayısını ancak Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوُ Sayalım kendi kendimize. Tsunami Allah'ın ordularından bir ordudur. Evet, pek çok adayı ve sahili yok ediverdi bir anda. Olur mu böyle şey deme, oluyor. Deprem Allah'ın ordularından bir ordudur. Bir anda bir kenti, bir memleketi, bir bölgeyi harap ediveriyor, yok ediveriyor. Olur mu böyle şey deme, oluyor. Görüyoruz işte Allah'ın ordularını kendisinden başka kimse bilemez sayı olarak. Bu 19 mu olur, 190 mı olur, 590 mı olur, 1590 mı olur bilemeyiz. Allah'ın ordularının sayısını وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ancak kendisi bilir. وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ Evet, bu ayetler de insanlara diğer ayetler gibi bir öğüt ve uyarıdan ibarettir. Hepsi bu. Söylenen ayetler, okunan ayetler, Kur'an ayetlerinin tamamı insanlara öğüt, insanlara hatırlatma, insanlara bir uyarıdan ibarettir. İşte Allah böylece cehennemin de 19'lu bir grupla, ekiple idare edildiğini bize söylemiş oldu, duyurmuş oldu. Bu uyarıdan da biz nasibimizi almalıyız, almak durumundayız. Kella vel kamer. Hayır, onlar asla öğüt almazlar. Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler asla öğüt almaz. Velid bin Muire, As bin Vail asla öğüt almaz. O peygamberin temel dibi komşusu olmasına rağmen öğüt almıyorlar. Onun söylediği sözlere itibar etmiyorlar. Yalancı diyorlar. Olmaz böyle şey diyorlar. Bu insan sözüdür, Allah sözü olamaz diyorlar. وَالْلَيْلِ اِذَا اَتْبَرْ Evet, çekilip giden geceye de and olsun ki. Aya and olsun, gökteki aya and olsun ve kaybolan geceye de and olsun ki. وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرْ Ağaran sabaha da and olsun ki. Rabbimiz aya, geceye ve gündüze yemin ediyor. Ve buyuruyor ki 35. ayette, İnneha le'ihtel kubar. Evet, Rabbimiz 35. ayette de buyuruyor ki, o cehennem belaların en büyüğüdür. Ne sanıyorsun sen? O cehennem azabını ne sanıyorsun sen? Evet, bir hanımefendi Allah yakarsa yaksın, ben başımı kapatmayacağım diyor. Sebep? Nasıl olsa diyor, dünya ateşlerinin 70 katıymış ahiretteki cehennem ateşi. Oraya düştüğümüz an kül oluruz, kömür oluruz. Hayır, hayır öyle değil. O ateş insanlarda la tubqi ve la tezer, ne canlı ne ölü vaziyetinde bırakıyor. Deriler yandıkça yeniden deriler yaratılıyor. Vücudun organları yanıp tükendikçe yeniden organlar yaratılıyor. Maksat Allah azabı o kimseye tattıracak da ondan dolayı. Dolayısıyla Allah azabı tattıracak. İşte o azabın en büyüğü de cehennemdir ve belaların da en büyüğüdür o cehennem. Neziran lil beşer. İnsanlar için uyarı, korku vasıtasıdır. Evet. O cehennem insanlar için uyarı vasıtası. O cehennem insanlar için korku vasıtasıdır. İnsanları korkutuyor peygamberler. O cehennemle insanları uyarıyor o peygamberler. Limen şa'e minkum en yetekaddeme ev yeteahhar. Sizden iyilikler yaparak önde gitmeyi veya küfür yüzünden cehennemde kalmayı seçen her biriniz için. Evet. Uyarı ve korku vasıtası cehennem. İyilik yapanlar kurtulacak, cennete girecek. Kötülük yapan ve küfre düşenler de o cehennemi boylayacaklar. Evet. Rabbimiz 38. ayette de buyuruyor ki, Kullu nefsin bima kesebet rahine. Hesap günü her insan yapmış olduğu bütün kötü fiiller için rehin olarak tutulacaktır. Herkes yaptığı işler için rehin. Kim olursan ol, Firavun da olsan, Nemrut da olsan, kapıcı da olsan, en büyük makamda da olsan, en düşük makamda da olsan fark etmeyecek. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Her bir nefis, her bir can, her bir insan yaptığı tüm kötülükler için rehin olarak tutulacaktır. Evet. İlla ashabel yemin. Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Hesabı sağ tarafından verilenler, Müslüman olanlar, cenneti elde edenler bu şekilde rehin tutulmayacaklardır. Fî cennâtin yetesâilûn. Onlar cennet bahçelerinde karşılıklı oturup konuşacaklar, birbirlerine soracaklar. Evet, cennetteki o güzel koltuklara oturmuş insanlar, yaslanmış gözlerinin önünde cehennemdeki manzarayı görüyorlar. Yananları görüyorlar. Yananların şeklini görüyor. Tanıdığı kimseler var, onları görüyor. Ve birbiriyle o rahat olan cennetin içerisinde o manzarayı görerek birbirlerine soruyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Cennetlikler cennette birbirleriyle konuşuyorlar. Anil mucrimin, o günahkarlar hakkında. O cehenneme düşen kardeşleri, arkadaşları, komşuları hakkında. Ve onlara da soru soruyorlar. Onlardan cevap da alma imkanları var. Ma selekekum fi sakar. Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir diye soruyorlar. Cehennemde komşusu yanıyor, arkadaşı yanıyor, annesi babası yanıyor, oğlu kızı yanıyor. Bu da cennette nimetler içerisinde. Onların yandığını da görüyor ve soruyor. Ma selekekum fi sakar. Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir? Niçin düştünüz buraya siz? Dünyada siz de bizim gibi Müslüman olduğunuzu söylerdiniz. Sizi camide de görürdük biz. Acaba niçin buraya düştünüz diye cennette koltuklarına yaslanmış vaziyette cehennemdeki yanan kardeşlerine, arkadaşlarına sorarlar. Galu, onlar da cevap verirler. Lem nekü minel musallin. Evet. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılar gözükürdük ama müşteri celbetmek için namaz kılardık. Namaz kılar görünürdük ama kayınpeder namaz kılanı sevdiği için namaz kılardık. Bizim namaz kıldığımızı siz Allah'ın rızasını kazanmak için kıldı zannediyordunuz ama öyle değildi. Bizim müşteriler namaz kılanı sevdiği için namaz kılanlardan idim ben. Veya bizim amirimiz, bizim yetkilimiz namaz kılanı sevdiği için ben namaz kılanlardan idim. Ben daima onun yanı başında namaz kılardım. O da beni severdi. Ben Allah rızası için kılmazdım. Amirime yaltaklık için kılardım. Kayınpederim namaz kılanı sevdiği için kılardım. Veya ben müşteri elde edebilmek, müşteri tutabilmek için namaz kılardım. Lem nekum nel musallin. Dolayısıyla namaz kılanlardan değildik. Aldatıyorduk insanları. Ama kendimizi aldatmışız. Bugün kendimizi bu cehennemde bulduk. Ve lem nekum nut'imul miskin. Biz yoksulları da doyurmazdık. Fakir fukara gelirdi, ha, bu ileride bize müşteri kazandırır diye verirdik. Bu bizim ekipten, bu bizim camiadan, bu bizim cemaatten diye onlara gösteriş olsun için verirdik. Evet. Namazı Allah rızası için kılmaz, gösteriş için yapardık ve fakire fukaraya verme işini de bu cömerttir desinler diye verirdik. Bu bizim camianın adamıdır. Ona verelim de herkes benim müşterim olsun diye verirdik. Dolayısıyla fakir fukarayı doyurmamız da Allah rızası için değildi. Başka gayeler, başka maksatlar yatıyordu o fakir fukarayı doyurmamızın altında. Siz de zannederdiniz ki bu çok cömert herkese veriyor ve alıyor. Yok. Biz başka maksatlarla yapardık bu işi. Dolayısıyla o yaptığımız da boşa gitti. Ve künnâ nehûzu me'al hâizîn. Boş ve anlamsız şeylere dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. Ben Müslümandım, camiye giderdim, camiye görürdünüz beni ama bulmaca çözmekle ömrümü tükettim ben. İnternet sayfalarında gezerek ömrümü tükettim ben. Bilgisayar oyunlarıyla, cep telefonundaki oyunlarla zamanımı tükettim ben, boşa daldım ben. Parklarda, bahçelerde laklak ederek günümü tükettim, ömrümü bitirdim ben. Hiç faydalı bir iş yapmadım ben. Dolayısıyla yaptığım her iş ve künnâ nehûzu me'al hâizîn. Evet, boş ve anlamsız şeylere dalıp giderdik. Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddîn. Dilimizle hesap gününe inandığımızı söylediğimiz halde yaşantımızla o güne hazırlık yapmamak suretiyle o günü yalanlardık. Ahirete inanırım, cennete cehenneme inanırım, hesaba kitaba inanırım, mahşere inanırım derdik ama hiç hazırlık yapmazdık. Mahşerde beni cennete götürecek amellere ağırlık vereyim demezdik. Biz iman ettiğimizi söyler fakat tatbikatta, icraatta, muamelede oraya hazırlık yapmazdık. Dolayısıyla ve künnâ nükezzibu biyevmiddin. Din gününü, ahiret gününü, hesap gününü biz böylece yalanlamış olurduk. Hatta etanel yakin. Evet, bu halimiz öyle devam etti ki ölüm geldi bizi yakaladı. Biz de kendimizi bu cehennemde bulduk diyecekler. Cennetteki kendilerine soru soran kardeşlerine, arkadaşlarına, anne ve babalarına, oradaki yanan kimseler. Evet, devam ediyor. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Bu hal ve sıfatları üzerinde bulunduranlar, yani namazı gereği biçimde kılmayanlar, fakir fukarayı doyurmayanlar, yaptığı işleri Allah rızası için değil de başka maksatlar için yapanlar var ya, bu kimselere hiçbir şefaat edicinin şefaati fayda vermeyecektir. Babası müftü de olsa, dedesi zühtü de olsa fayda vermeyecek. Babası peygamber de olsa fayda vermeyecektir. Çünkü bunlar Allah rızası için yapmadılar bu ibadetleri ve bu kullukları. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ. Evet, bunlara hiçbir şey fayda vermeyecektir. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُورِز۪ينَ. O halde bunca insanlara ne oluyor ki Kur'an'ın uyarmalarından yüz çevirmede ve kaçmaktadırlar. Ne oluyor bu insanlara? Herkes Kur'an deyince kaçıyor ve uzaklaşıyor. İnternet diyorsun, genci ihtiyarı koşuyor. Bilgisayar diyorsun, koşuyor. Cep telefonu diyorsun, koşuyor. Evet, para kazanacak bir şey var diyorsun, koşuyor. Kooperatif diyorsun, koşuyor. Ucuz mal satılırmış bu mağazada diyorsun, koşuyor. Kur'an deyince herkes yüz çeviriyor. Ne oluyor bu insanlara? Evet, bunca insanlara ne oluyor ki Kur'an'ın uyarmalarından yüz çeviriyor ve kaçmaktadırlar? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Niye yüz çeviriyor bu insanlar? Kur'an deyince aklım varmaz diyor. Niçin varmasın aklım? 70 yaşımdan sonra Kur'an öğrenemem diyor. Peki vergi iadesini nasıl öğrendin 70 yaşından sonra? Hangi mağazada hangi ürün daha ucuz, nasıl öğrendin bunu? Hangi mark ve dolar satılan yerde hangisinin ucuz hangisinin pahalı gittiğini nasıl tespit ettin? Her şeyi tespit ediyor, öğreniyor ama Kur'an deyince, Kur'an'dan öğüt al deyince insanlar uzaklaşıyor. Evet. Her şeyi biliyor insanlar, Kur'an'a gelince kafam kalın diyor. Yahudiler de öyle diyordu ya, bizim kalbimizde örtüler vardır. Aynen o günkü Yahudilerin, o günkü İsrailoğullarının söylediğini bugün insanlar söylüyor. Bu kadar telaşı arasında ben Kur'an okuyamam, vakit ayıramam. Nasıl olur kardeşim, ayıracaksın. Allah bu Kur'an'ı Müslümanlara kitap olarak, anayasa olarak göndermiş, okumak mecburiyetindesin. Uzaklaşma. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Evet, bunca insanlara ne oluyor da Kur'an'ın uyarılarından yüz çevirip kaçıyorlar. كَأَنَّهُمْ هُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Evet, adeta korkuya kapılmış yaban eşekleri gibidirler. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Adeta korkuya yapılmış yaban eşekleri. Onlar neden korkuya kapılıyorlar? Aslandan ürküp kaçıyorlar. Aslandan korkuyormuş yaban eşeği. Bu insanlarda Kur'an diyorsun kaçıyor. Onun dışında internet diyorsun koşuyor. Bilgisayar diyorsun koşuyor. Sinema diyorsun koşuyor. Televizyon diyorsun koşuyor. Dizi diyorsun koşuyor. Hangi malzeme hangi markette ucuz koşuyor oraya. Gel kardeşim aklını başına topla. Koştuğun şeyler seni cennete götürmeyecek. Kur'an'a koş. Kur'an'daki Allah'ın sana gönderdiği vahye koş, onu öğren, ona göre yaşa da kurtul. Hayır. كَأَنَّهُمْ هُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Yaban eşekleri gibi kaçıyorlar. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Evet, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi. بَلْ يُرِيدُ كُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. Evet, o inkarcılar hepsinin davet olundukları Kur'an yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini de iddia ederler. Olmaz canım böyle Kur'an. Allah bizim kendimize özel Kur'an göndermeli, özel kitap göndermeli, özel sayfalar göndermeli. Bizim adresimize, bizim evimize, müessesemize bu açılmış yapraklar, Kur'an sayfaları bizim elimize düşmelidir demek suretiyle böyle bir şey gönderilmesini isterler. Kella bellâ yahâfûnel âhire. Hayır. Onların bu istekleri boştur. Gerçekten onlar öldükten sonra dirilmeyi, hesabı, ceza ve mükafatı kabul etmeyen ve bu yüzden Kur'an'dan yüz çeviren kimselerdir. Evet. Bunlar ahirete inanmıyorlar. Ahiretten korkuları, endişeleri yok. Dolayısıyla Allah bize de kitap göndersin, bize de sayfalar gönderilsin, o zaman inanırız diyerek bu şekilde palavralarla ömürlerini tüketiyorlar. Kella innehu tezkira. Hayır. O Kur'an gerçekten tesirli bir söz ve öğüttür. Allah'ın sözüdür, nasihattır, öğüttür, vaazdır o Kur'an. Femen şâe zekera. Evet, artık dileyen herkes ondan ders alabilir. Sen de bu Kur'an'dan ders al. Sen de bu Kur'an'ı oku, anlamaya çalış. Evet, femen şâe zekera. Dileyen bu Kur'an'dan ders alıyor, öğüt alıyor, nasihat alıyor. Sen de al nasihatını. Gece mi alırsın, gündüz mü alırsın, sabah namazından sonra mı? Ne zamansa mesaiye uygun zaman, femen şâe zekera, sen de bu Kur'an'dan öğütünü al. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Evet, böylece Müddessir suremizin son ayetini de okumuş olduk. Evet, 56. ayet. Ama öteki dünyaya inanmayanlar, Allah dilemedikçe o Kur'an'dan ders alamazlar. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Kur'an deyince adam ürküyor. Yaban eşeğinin aslandan korkup kaçtığı gibi. Evet. Bir gün bir düğünde bir nişanda bulundum. Cemaatin toplandığını söylediler. Şuradan bir iki ayet okuyalım da insanlar dinlesinler dedim. Birileri kalktı. Şimdi ne ayet okunacak dedi. Buraya insanlar toplanmış. Oğlan evinden, kız evinden insanlar toplanmış. Allah'ın ayetlerinden 3-5 ayet okuyalım. Burada okunmaz dedi. Ya ne yapılacak burada? Eğlence yeridir. Burada çalgı çalınacak. Hayır dedim, ben Kur'an'ı okuyayım. Ondan sonra siz ne yaparsanız yapın. Adam ben Kur'an okumaya başlayınca dinlemedi. Balkondan dışarıya çıktı. Yarım saat 40 dakika sonra ben Kur'an'ı kapattım. O adam içeriye girdi. Evet. Allah dilemezse Kur'an'dan ders alamaz herkes. Herkes Kur'an okur ama nasihat kitabı olan bu Kur'an'dan istifade edemez. Evet. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. O Allah azabından korkulup korunacak olan ve kendi kitabıyla yol bulunandır. Bağışlamaya ehil olan da sadece O'dur. Biz de mağfiret ehli olan, evet bağışlamaya ehil olan sadece Allah'a bileceğiz. Ve ehli takva olan bizlere, hayatımızı Kur'an'la, kitapla, sünnetle ayarlamaya çalışan bizlere bu Kur'an'ın faydası olmasını isteyeceğiz. Vesselam. Başka çaremiz yok, başka kurtuluşumuz yoktur. Böylece Müddessir suresini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Kıyamet suresiyle devam ederiz kitabımızı okumaya ve anlamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.